الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويستفتونك في النساء لدي زينا دا سورة النساء دريم باب شروع شو فدی کی سلور اہمی مسئلے بیانی. نمبر ایک تنویرات پا مسائلو دمخینو دو بابونو باندی تنویرات پا مخینو بابینو باندی یعنی داغی تفصیل دلتا کی گی لکا دلتا ویستفتونک فی النساء پاول سر کی دویم حکم دے چی عدل پنکا دے تامو جنکو کی بیا فا آیت نمبر 128 کی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا دا دباب اول شپاڑسم نمبر حکم داغی تفصیل دے. بیا آیت نمبر 135 کی یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط تدویم باب چی احکام سلطانی احکام بین الراعی والرعیت تاغیر دنہم حکم تفصیل پڑی جائے کی بیانی آیت نمبر 135 کی اب آغی باندی تنویر دے. بیا آیت نمبر 136 نا تراخی رکوئی درے مسئلی بیانی گی. نمبر ایک بیان دا صفاتو دا مومین چی دا مومین کار بسئی. دویم نمبر عادات دا منافقینو او دویم نمبر غلطی دا اہلی کتابو. نو خلاصہ دا شوا چی تنویرات دا مسائلو دا بابیانو مکی دو بابونو او ذکر دا دریو پرو پرقو چیو مومن دے بل منافق دے او بل اہلی کتاب دے. کلچ دا باب ختمیگی نو آخر کی بیا دا لی استن کی فالمسیح ای یکون عبدا للہ مسئلہ دا توحید بیانائی. نو دی زینہ اللہ رب العزت ویستفتونک فی النساء سورہ نساء اول سر کی آیت نمبر 3 کے ویلی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ عدل فبارا دنکاح دیتامو کی. سوال چی یتیمانی جنکو سرا انصاف و نکرائی نو تاسو نکام مور سرا کوئی یعنی حال تیویلیو چی یتیمی جنائی سرا انصاف نشی کولے نو نکاور سرا مکوا. نو دل تداغی تفصیل بیانی او جواب کئی. هلته مقصد دا نه دی چې نکاح ور سره ناروا دی، بلکې مقصد دا الله تعالی عدل دی د یتیم سره. او بل تنویر په اول سر کې او آیت نمبر 67 غالباً وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح کما سفهاء چې استاد زیر پرورش دی خمقلان دی نداغی باندی امتحان اخلی سو پوی چی پویا نده نو مال ورطا مور کوا سو مطلب یعنی مال دا سرن مور کوا نا دلت تفصیل بیانی چی مقصد دا مستضعفین سر توریث دے میراث ور کول او یو تامو سر عادل او توریث دوان دے انصاف ور سر هم کوا میراث ور هم ور کوا او کوم یتیمانان علاکان دی نو اغول میراث کی حق ورکوئی میراث تے مخوری تا غید غٹی دون مخ کی مخ کی دا غن میراث مخورا نو پرمائی ویستفتونک فی النساء تپوس کئی استانا پبارا دا زنانو کی فی النساء شاہ سیب آغازی کرکی فی النساء فی نکاح النساء فنکاح دا زنانو کی دا غیبارہ کی استانا تپوس کئی جواب دا فتوی قل اللہ ورطویا اللہ تعالی یفتیکم فیہن فتوہ در کئی دا تاسو تا پدی قرآن کی یا فتوہ در کئی تاسو تا وما یتلا علیکم او آغا چی بیانیگی تاسو تا فی الکتاب اے فی القرآن پا قرآن کی بیانیگی ما یتلا علیکم ما یتلا دا عطب دے فیسم دا اللہ باندی مکی ویلی قل اللہ ورطو آیا یو اللہ تعالی آغا تاسو تا فتوہ در کئینس فتوہ پسیش در کئی چی ما یتلا آج بیانیگی علیکم تاسو دفارا فی الکتاب فا قرآن باندی یعنی حاصل چی اللہ جواب در کئی تاسو تا پس سرا ما یتلا سرا فقفل آیاتنو سرا فی الکتاب فی القرآن فا قرآن باندی ما یتلائی روڑے دے ما پا آغا آیاتونو سرا چلوستے کی گی یا بیانی گی وما یتلا آغا آیاتونو سرا چلوستے کی گی بیانی گی علیکم پتاسو بانی فی الکتاب فا قرآن کی دا مانا نچی اللہ پت ودر قید آیاتونو ننا اللہ بیان کری تاسو تا فا قرآن کی فی یتام النساء فبارا دیتیمانانو جنکو اللہ تی حرام اللہ تاسو تا پتوا در کئی چی خور او لور دیدان ورے کا کور کے مسا تا زور پی مکوا کسرے راجی اغسطان مطالبہ کئی نو تی کور کی ساتی نیور کے نور کوا چرسی پوڑری نئی غل نئی بیدین مجرم کافر صدخور نئی نورکوا غریب مالدار مگورا دا سوچ مکوا چی سرے غریب دے زما دا خورلنا زما دا بچے پا دیو کر سفری پا دی بسختی تیری گی دا مکوا اکثر دیر مالداران دا سی چاگی کی طور کی نا غریبا خپئی پریشانئی مالداری کی عزت نشتر عزت دا اللہ پراز کی دے پرلن کور کی مزا تا دوانی تا ورسی سوک مطالبہ ہو کی آکور حالاتو تا مگورا سڑی تا گورا سڑی دا کمی قبیلی والا دے نور کوا نو فی اتامن لیسا اللہ تی پبارا دیتی مانانو جنکوا ہو کی لا تو تونہ اللہ چی تاسو نور کوای دیوتام ما کوتی بلا اولنا آشی مقرر شوی دی دریو دا پارا سیشی اغا مہر اغا مقرر شوی دی اغا ورل تنور کے و ترغبونا تنکیو اولنا تاسو من ساتی تاسو شوق ساتی چه نکاح و قید دیو سرا. علماء کرام دو معنی ذکر کئی، غواړی چه نکاح ور سرا و گئی خو انصاف ور سرا نکوئی، دوی ممانا تا غواړی چه بل واخلی خو پخپلے، تدا غواړی چه بل وانخلی پخپلا پخپلا ور تا غیلی رشتہ دار دی دا دامال دولت با بل چر تلاشی، نو داشه مکوا بیزای او بیا کور کئی، نو داشی او زیکی ورکی چاگستا دا وصلان دی دی چی زرا جنیبم زمانو کری، او چاره چی ورکو ما نو دا سریبم زمانو کری، راجی کارونو خدمتون برالا کئی، ننا داشی مکوا و ترغبون دا دا رغبت نده رغیب پیشین منو کئی او خواخ اکرو مینه اوکا او خواخ اکرو دا مانه دا رغیبانو مخیتی والاو دو دره معنی ذکر کی گی در اخبت سرا، یو رغیبانو مخیتی والاو مخارا ولو توی سیلا ور سرا ذکر شوا، بل رغیبا ایده ای او سیستا ورسیدو کوشش اوکو محبت ور سرا ناغیتا ورسیدو، دلتا ول سرا سیلن دا ذکر شوین، عالمان دا دوان امانی ذکر کئی دوان امانی کولشی، نو ترغبونا تازو شوق ساتی چنکاو کئی دا دیو سرا دا وجی دمالنا یا دا جمالنا یا دا کمالنا، انتا کیو هلنا چی تازو نکاو کئی دا دیو سرا، والمستدعفینا او حکم کئی تاسو تا من الولدانی ببارا دا غکم زورو علکانو کی، دا والمستدعفین دا ما تب دے ففین نباندی، اول سر کے ذکر کو قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالی تاسو تا جواب فتوہ در کئی دا فتوی جواب کئی دا تاسو دا سوال جواب کئی، بیہن ببارا دری کی نفی والمستدعفین دام پکرامین قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تاسو تا جواب در کئی فی اتام النساء ببارا دے تیمانانو جنکو کی، والمستدعفین او ببارا دا کمزورو کی من الولدان لا لکان نام، وان تقومو او دا خبرات تاسو ودری گئی، دا واو دا پارا دا تفصیل لے ان دا مفعول دا پارا دا فعل مقدرہ کیا غا یأمرکم دے ان اللہ تعالی تاسو تا حکم کئی، اللہ تاسو تا حکم کئی چکلک شئی پبارا دے تیمانانو کی، وَأَن تَقُومُوا أَلَّا تَلَاتَا تُتَحُكَمْ كَيْ چِكْلَكْ شَيْ لِلْيَتَامَا فَبَرَا دَيَتِ مَانَا نُكِي بِالْقِسْتِ فَإِنصَاف سَرَا فَإِنصَاف سَرَا وَدْرِگَا چَرْتَ زِيَاتِ وَنَكِي انصاف پا حق دا میراث دا دی کی او پا مال دا دی کی، لکا سور بقرائت نمبر 220 کی ورشی قُلْ إِسْلَاهُ لَهُمْ خَيْر، دا دیو دا پارا اصلاح کول دا بڑی رغ ورئی، اصلاح ورس روکا چرتا ورانی نیتوانا کی، دا انصاف دے دی سرا چی چرتا غمال پزیتی سرا ونا خوری، چرتا میراس نے محروم آنا کی، یعنی اتامو حاصل دا دی دالے چی اتامو جنکو سرا انصاف پور کولو دا حقوقو کی، او دا مہر یعنی مہر ورکولو کی، اغی سر انصاف وکاو مازمانو سر انصاف پاور کولو دا میراس او پنکوڑلو دا مال داغی کی، نو انتا قومو حکم کئی تاسو تا دا جتا سوگ رگئی لیلی اتاما فبارا دا یتیمانانو جنکو کی بل قسط پا انصاف سر وما تفعلو من خیر، و انتا قومو نمراد قیام سوری دلے چی تا پا یتیم معشوم ما نیکی ندا برا نا، بلکی قیام مانوی دے چی اغا احتمام دا حقوق دا یتیم دے، دا یتیم دا حق خیال وساتا، وما تفعلو من خیر اغا چی تاسو سامل وکی دا خیرنا فإن الله كان به علیما بشک اللہ تعالی فغیبان لی فویده تا سامل کرده اللہ تا پترا تنویر او کو پمخکینو دریو حکمونو باندی داگیه تفصیل بیان کو اول نمبر پبارا دیتی مانانو کی دویم نمبر پبارا دا انصاب دا زنانو کی دریم نمبر زعفاو کی وز فرمائی وین امراتون کچری دا زنانام خافت یریدلا من بالیا دفل خاوننا نشوزن داگی دا بدخلاقینا او اعرازن یا دمخ گرزولونا یعنی دا خزا یریدلا چی دا خاون زما بدخلاق دے پا حقوق الزوجیت کی دا تفسیر کئی مکی دا شپارسم حکم باندی چی بابی اول کی ترشیو چی الرجال قوامون علی النساء فمینز کی ویریو فائزوهن لا نصیحت ورتو کئی کپاغی سمنشو وجروهن لا حجرت وکا فازے د بستری کی شاور وغردوا درم نمبر کچری دغه منمنا نو ف وضربوهن لا وهل ورسره وکاخه کی وای وای کچری دغه منا کلا وای نه کتم شقاق بینهما باغی باندې دلته تفصیل دی جنید اپلار کرا ولیگا ترا قوی مو اتزر اپلار کرا لارشا تو حکمین با فیصلو کی اسلامو کی دلتا داغی تفصیل بیانائی چی حکمین با اصلاح سنگ کوی که هر یو صاحب فل حق واری انو اصلاح نکی گی که خضا وی چی زا سویم اغب کی گی اغب ما تا پرا ملاوی گی کسره وی جز سوایم ناغب ما تا پرا ملاویگی نو بیا صلح نکیگی نو خزیخو ناقصات العقل دی نو سڑو تا وی تاسو در گزر وکی وانتا فو اقربو لتقوا مکی بقرگی در شوی دی در گزر دی وکو نو دا تقوا تا دیر نزدی دام ستاسو شان اچت دی او در گزری معافی دا دلوی شان سر دیر مناسب دام یاد دی آیات مطلب دا سی بیان کا کیو آیا دا سی مقصد چی آل تی مسلوا چی خز ناپرمان دا خز کا مسل دا دا زوج دا حقوق آغا نا دا کئی دلتا ناپرمانی دا خاون بیانی چی سرے کا مسل دے سڑے لاری لنرازی سڑے نا پرمان شوے دے نو دلتا دا سڑی بیان کئی نو این امرات و مخافت من مالی ها اطلاق دل مال خلع ورطوئی تاغی ضرورت دے نو خلع وکا پا مال سرا خدا تنگ را غلی دا دا خاون نا خاون تا وی سڑی آزتا لیولا کیا دولک رفی در کوما خوما زادکا مال طلاق را کا نو دا بالکل جائز دی وَإِنِ امْرَأَةٌ كَخَزَا خَافَتْ يَرِيدَلَا مِنْ بَالِهَا دَخْبَلْ قَاوَنَّا نُشُوزًا دَبَدَخْلَا قَيْلَا غَنَا او اعراضًا فَحُقُوقِ زَوْجِيَتِ او اعراضًا یا فَمَقَرَوُلُكِ فَمَقْغَرْزَوُلُكِ یا دا زنانا یریگی دخبل قاوننا فا اعراض دا محبت کی یعنی خاون دا خزی سرمینا نکی نو فلا جنا علیهما نشتره گنا پتا سدوانو باندی قدی خاوندا فدوانو باندی گنا نشتره قدا قضا ور تدا چیوه چی سویا مالا زان لکمر راکا زان لکور راکا مالا اولا راولا روٹی ویجی راولا مالا کپلا راولا دا زوجیت حقوق در ننگوالا ما مالا زوجیت حقوق مراکوا زان لبلا قضا ورکا خیر دے نو سڑی آتے متنگوا خیر دے زان لکمر والا ورکا خضا سانا مطالبہ کئی تلو پری تچرسی پوڑری نو خیر دے خضا دن دا مطالبہ کئی ناغی عزت وکا زان لکمر والا ورکا روٹی کفڑا مکان ورکوا خیر دے زوجیت حقوق آغان نا مطالبہ نکئی نو مکوا خضی یا دی خزی تاوی چی زان لکم ربا در کما خزا کمسل دا طول کلی را خبری شور شبرب کئی سپی زان نجوڑا کئی دا خاون ورته وایي چې خدي ځان له کمره بدله در کما کور بدله جوړ کم روټۍ بدر کوم کپڑے بدر کوم خو زمانه د زوجیت حقوق مغواړه نو خدم دی دا اومنی او ځان له اوسیږي زکا چې ستا په خوله کې بلا پرته ده نو خیر دی بے ځان لشه نو حاکمین دی دا فیصله وکړي نو فلا جناح علیهما نشتره گنا پتا سو باندی ایسلی آم چی سلو کئی بینہو ما پمیند دے دوانو کی سلح الاغسر آم و سلح خیر او سلح دیر غوردا مدارک ذکر کئی اے من الفرقاتی دا فرقاتنا دا جداوارنا اغسر دیر غوردا کلبتا غسشی یا با خزا خپشی خیر دی لاتیم غصوا شیطانی عمل و یو بل ترجو و کئی او راش ایکین ای خبری ماتی کئی مکو ای خبگانونا مکو ای پدی باندی شیطان دیر خوشا دیگی و اخدیرات الانفس شخ او حاضر شویده زلونو تا بخل یا ای خود شوه ده پزرداری و انسان کی حرس و لالچ یا حاضر که شوه ده نفسونو تا چمتیا زکام چی پا پیسو دیو دیر میندی نو پیسی ورکا خزی پیسی ورکا خاون لا طلاق بدر کی یا سریا تقفل حق پریدا بخیل دیر مجوڑے گا نو جوڑا براشی اللہ با بل تالا درکی لکہ جی ہر یو کلک ودرے دو نو صلح بیان نکی ہی یو وی زس ایم دا بکی گی بلم وی زس ایم دا بکی گی نو دا جوڑا بیا چرتم نرازی نو او دیرا تیلان کو سو شو حاضر شوے دے زلدہ ہریو انسان تا حرس و انتو سنو کچریتاسو نیکی وکرام خطاب دے زوجینو تا یا مصالحینو تا جوڑی والا زڑکی خیرے ونساتے دا جوڑی پنیت باندی راشا یا خطاب دے سریتا اے سرو کتاسو احسان وکی دا زنانو سرا و تتقو زان بچ کئی دا گنانا فا ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شکا اللہ تعالیم سجی تاسو کوئی پاگی باندی خبردار دے سریا معافی وکا وانتا ابو اقرب لیت تقوا سور بقره کی فرمائی معافی وکا دا تقوا تا دیر نزدی دا خزه ناقصات العقل والا دا فمقل خزه دا دیو جنا اول وعده وشی نو خزی تا زان نا نر خزه مجور و زان کی طرف پیدا کا کس کی خزی تا مکو و خندگان مکو و اغا بے زیلا نرازی تبی اوگوڑی دا سموما کگا پختی دا غبا ماتا کی او سما بے نکی نو دی وجنا ولا سر کی زان سر ترخ پیدا کا چه خضا دا باندی بیا نسوری گی ورنا معاملہ با ٹولا بربادی بیا ویستفتونکا فی النساء تپوستی سانا پبارا دنکا دا زرانو کی دا جنکو کی قل اللہ ورتو اللہ تعالی یفتیکم پتو درکی تاسو تا فینا پبارد دی زنانو کی وما یتلا علیکم او آغشی بیان کرشوی دی ستاسو دا فارم تل کتاب پا قرآن کی فی اتامل نساء اللہ تی پبارد اعتمانانو جنکو آو کی لا تو تو نو اللہ تیتا سنور کوئی دیتا ما کتی بلا اللہ غس جمار تغلی شوی دیلی دا پارام دا زان لری اکار مجوڑوا چی لستو لی مار وطلی بیا وادکی ولا نکی اسی نم شو شا دا پارکی دمرا وطلی سمرا کولیشی ورن بیمارو کی باقتی دا قدی مار دی ندی ورکلی بیماریانی بتا ترازی و ترغبونا تازو شوخ ساتیم تنکی غو اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے سوک لا علاج مریض دے بیماری نخا کیگی دا خزی دا مہر پا پیسو باندی گبین واقلا آغا اخر اللہ بطال شفا در کی خوشی تا چری مہر خوڑو تا تا شفا نشی ملاوی دے بیماری نی بتا ترا جی آتا کی غو اللہ جتا سنی کاو قیدیو سرا والمستضافین من الولدان دا که او حکم کئی تاسو تا دا کمزورو ماشومانونا وانتقومو لیلیتاما بالقسط او حکم کئی دا چو ادرے گئی تاسو دیتیمانانو بارا کی پینساب سرا وما تفعلو من خیرین آسج تاسو عمل وکئی دا خیرنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بِشَكَ اللَّهَ تَلَا فَغِبًا لِفُئِرِ وَإِنْ اِمْرَاتٌ كَزَنَانَا خَافَتْ مِنْ بَالِهَا يَرِدَلَا دَقْبَلْ قَوَلْنَا نُشُوزًا دَعِدَ بَدَخْلَاقِنَا وَيْرَازًا يَادَ مَقَرَ وَلُنَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا نِشْتَدِ گُنَا فَتَا سُدْوَانُ بَانْدِ ایو سلحا بیناو ما سلحن جتا زو سلحو کئی پمیند دے دوانو کی سلحا و سلحو خیر و سلح دیر وردہ دجلا والینا و اخدرت الانفز و شوح حضر شویده اری انسان زلط بخل و انتو سنو قجرتاسو نیکی وکا و تتقو زنم بچکو دا ظلمنا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بشكل لا تصفي فريبان خبردار دي